ब्रह्मसूत्र बौद्ध मत निराकरण करते हुए विज्ञानवाद का निराकरण करने के समय में विज्ञानवादी अनुमान दिया ज्ञेयार्थो ज्ञान अतिरेकेण असत असंभवात। तो सिद्धांत कहा कि असंभवात जो हेतु देते हैं ये असंभव शब्द का क्या अर्थ है, असत्वम अथवा असत्व निश्चय अयुक्त अथवा उक्त उत्कट कोटिक संशयात्मक जो संभव उसका अभाव। असंभवात का अर्थ असत्व नहीं होगा क्योंकि आपका साध्य है ज्ञेयार्थ ज्ञान अतिरेकेण असत। तो अगर आप हेतु को भी असत कहेंगे तो साध्य हेतु समान हो जाएगा। दूसरा असत्व निश्चय होने से असंभव, तो असत्व निश्चय प्रमाण प्रवृत्ति हो करके वस्तु का सत्व निश्चय हो जाता है तो फिर आप असत्व निश्चय कैसे कहेंगे, इसलिए द्वितीय विकल्प भी नहीं होगा। तृतीय विकल्प होगा अयुक्त, बाहर में पदार्थ होना ये अयुक्त है, मतलब जो ज्ञेय है वो ज्ञान से भिन्न ये हो ही नहीं पाएगा अयुक्त। सिद्धांत कहता है कि अयुक्त कैसे, बाहर में प्रत्यक्ष जब हो रहा है स्थूल पदार्थ प्रत्यक्ष हो रहा है और पदार्थ तीन चार पांच का ज्ञान हो सकते हैं, ज्ञान एक होता है किंतु घटपट ऐसे तीन पदार्थ का ज्ञान हुआ, तो अभी आप अगर कहेंगे कि ज्ञेय ज्ञान अतिरेकेण असत, तो ज्ञेय ज्ञान अभिन्न कहेंगे तो जैसे ज्ञेय सब स्थूल होते हैं इसी प्रकार ज्ञान को भी स्थूल होना पड़ेगा, पर ज्ञेय पदार्थ अगर चार है तो आपका ज्ञान को विचार होना पड़ेगा किंतु इस प्रकार तो नहीं होता है, इसलिए ज्ञेय ज्ञान ये भिन्न होंगे। अच्छा ये तीन ये तो निराकरण हो गया, अभी चतुर्थ टीका में कहते हैं न चतुर्थ निश्चिते सति निश्चिते तादृश संभवस्य अनुपयोगात। संभव हो गया उत्कट कोटि का संशय, इसको संभव कहेंगे। असंभव अर्थात तो उत्कट कोटि का संशय का अभाव तो ये असंभव कहेंगे। तो सिद्धांत कहता है कि निश्चित अगर हो जाता है प्रमाण की प्रवृत्ति हो करके वस्तु का सत्ता का निश्चित अगर हो गया तादृश संभवस्य अनुपयोगात, प्रमाण से प्रमा हो गया वस्तु है, फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं उत्कट एक तरह कोटि का संशय है, कहेंगे उसका कोई उपयोग ही नहीं है वस्तु का तो ज्ञान हो गया। तस्य तस्य अर्थात जो संभव बोल करके कहते हैं उत्कट एक तरह कोटि का संशय क्वचित प्रमाण प्रवृत्ते है पूर्वांगत्वाद इति भाव। ये जो संशय है वो प्रमाण प्रवृत्ति से पहले होता है, प्रमाण प्रवृत्ति हो करके प्रमा हो गई फिर संशय कहाँ रहेगा, तो इसलिए प्रमाण प्रवृत्ति होने से पहले कहीं हो सकता है किंतु जब प्रमाण की प्रवृत्ति हो जाती है तो फिर यह संशय का कोई स्थान ही नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा था यच्च उक्तम ज्ञान गतार्थ सारूप्यस्य एव ज्ञान आलम्बनत्व उपपत्तेर बहिर अर्थ अभाव। पूर्व पक्ष कहा था ये तीन पृष्ठा पूर्व में तीन चार पृष्ठा पूर्व में आया था, पूर्व पक्ष कहा कि अगर बाहर में विषय है तो भी ज्ञान जब तक विषयाकार नहीं होगा तब तो व्यवहार नहीं होगा, और ज्ञान को अंतिम में विषयाकार होना ही पड़ेगा। अगर ज्ञान को विषयाकार होना पड़ेगा तो ज्ञानगत विषय सारूप्य ज्ञान में विषय का आकार इसी से ही सारे काम चलेगा, तो बाहर में विषय क्यों मान रहे हैं, व्यर्थ है और गौरव भी है अधिक आवश्यक भी नहीं है। ज्ञानगत अर्थ सारूप्यस्य ज्ञानगत अर्थ सारूप्य अर्थ सारूप्य अर्थात तो अर्थाकार ज्ञान में जो अर्थाकार होना यही ज्ञान का आलम्बन। तो विषय बोल करके किसको कहेंगे, ज्ञान में जो अर्थाकारता है विषयाकारता ज्ञान में जो घटकारता है यही ज्ञान का विषय, बाहर में कोई विषय मानने का आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्ष ये कहा था ज्ञानालंबनत्वम ज्ञानगत अर्थ सारूप्यस्य ज्ञानगत अर्थ सारूप्य अर्थात ज्ञान का जो विषयाकारकारिता यही ज्ञान का आलम्बन, इसी से संभव होने से बहिर्अर्थ अभाव मानना कोई आवश्यक नहीं है इति सिद्धांति कहता है। तत्र आह सिद्धांति भाष्य में न च ज्ञानस्य विषय सारूप्याद विषय नाशो भवति। ज्ञान का विषय सारूप्य विषय सारूप्य अर्थात विषय आकार उसी से विषय का नाश नाश अर्थात विषय का अभाव, विषय का नाश होने का कोई आवश्यक नहीं है मतलब विषय का अभाव सिद्ध हो जाएगा, सिद्धांति कहते हैं नच, ऐसा नहीं होगा। अगर बाहर में विषय नहीं होगा, ये ज्ञान में विषय सारूपी विषय आकारता आएगा कहां से? असती विषय, असती के आगे कमा है क्या? अच्छा, असती विषय पेंसिल लेंगे। असती विषय, विषय सारूप्य अनुपपत्ते, अगर विषय ही नहीं है तो ज्ञान में विषय सारूप्य ही नहीं आएगा। टीका में यत्तु गौरवम उक्तम, पूर्व पक्ष कहता है कि बाहर में विषय मानने का कोई आवश्यक नहीं है और मानने से गौरव भी होगा, अधिक कोई आवश्यक नहीं है। यत्तु गौरवम उक्तम तन न दूषणम, सिद्धांत कहता है कि गौरव आप अगर कहते हैं कि केवल ज्ञान का आकार से ही व्यवहार चलेगा तो बाहर विषय मानना क्या जरूरत है गौरव? सिद्धांत कहता है कि गौरव होने पर भी दूषणम नहीं है। ये न्याय वाले भी कहते हैं फलमुख गौरवम न दोषा वह, अगर उसे फल होता है तो गौरव होने पर भी कोई दोष नहीं है। प्रामाणिकत्वाद तो न दूषणम, क्योंकि प्रामाणिकत्व ये प्रमाण है, फल होता है तो उसे कोई दूषण नहीं है। भाष्य में बहिरुपलब्धेश्च विषयस्य, विषय अगर नहीं है तो ज्ञान में सारूप्य भी नहीं होगा। दूसरा बात है बहिरुपलब्धेश्च विषयस्य, विषय से बहिरुपलब्ध है, बाहर में है ऐसा उपलब्धि हो रही है। आगे टीका में यत एव ज्ञानार्थयोर भेदः सर्वलोके साक्षी अनुभव सिद्धः अतएव सह उपलम्ब नियमोपि न अभेद साधक इत्याह। यत एव, क्योंकि ज्ञान और अर्थ, ज्ञानम च अर्थश्च ज्ञानार्थौ तयोर भेद सर्वलोके साक्षी अनुभव सिद्ध, सभी लोक में सर्वत्र साक्षी अनुभव से ये सिद्ध है। अतएव इसलिए सह उपलम्ब नियमोपि न अभेद साधक इत्याह अतएव इति। तो वो लोग कारिका बना करके रखे हैं सह उपलम्ब नियमात अभेदो नीलत ध्योह, स एक साथ उपलब्धि हो रहे हैं, जब भी नील का उपलब्धि हो रहा है तो ज्ञान के साथ ही हो रहे हैं। तो सह उपलम्ब नियमात अभेद, इसलिए नील और नीलधि, नील द्रव्य और नीलधि ये दोनों में अभेद है, अर्थात बाहर में अर्थ नहीं है। तो सिद्धांत पूछेगा कि तो बाहर में जो अर्थ भेद जो भान हो रहा है, तो विषय बाहर में है ज्ञान अंदर में हो रहा है, ये जो भेद भान हो रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि भेदस्तु भ्रांति विज्ञान ही, भ्रांति विज्ञान से केवल भ्रांति से ये भेद हो रहा है। दृश्य तेंदा विवाद द्वये, दृश्यते इंदो इव अद्वय, इंदु चंद्र अद्वय चंद्र में भ्रांति से दो चंद्र दिख जाता है, इसी प्रकार की भ्रांति से दो दिखता है वो लोग कहते हैं। तो सिद्धांति उसके लिए कहता है कि साक्षी से सिद्ध होता है कि ज्ञान अर्थ भिन्न है, क्योंकि ज्ञान अंदर में होता है अर्थ बाहर में होता है, ये सभी को ये पता चलता है। अतएव सहोपलम्ब नियमोपि न अभेद साधक, अभेद है क्योंकि सह उपलम्ब होते हैं वो लोग कहते हैं। तो सिद्धांत कहता है कि सह उपलम्ब होने पर भी अभेद नहीं होगा। वो फिर पूछेगा कि अगर अभेद नहीं है तो सह उपलम्ब क्यों होता है? जो चीज हमेशा एक साथ दिखेगा तो मानना पड़ेगा कि वो दोनों एक ही है, तो वो पूछेगा सिद्धांत उसका उत्तर देगा भाष्य में। अतएव सह उपलम्ब नियमोपि प्रत्यय विषयोर उपाय उपेय भाव हेतु को न अभेद हेतु को इति अभ्युपगंतव्यम्। सह उपलम्ब नियम ये तो उभय मानते हैं, एक साथ अनुभव होता है, ये क्या सिद्ध करता है? प्रत्यय विषयोर उपाय उपेय भाव हेतु को, प्रत्यय हो गया उपेय, विषय हो गया उपाय, उपाय उपेय भाव से सह उपलम्ब होता है, कार्य कारण भाव उपाय उपेय, तो कार्य कारण विषय कारण है तो प्रत्यय कार्य हुआ, तो कार्य कारण भाव होंगे तो दोनों साथ दिखेंगे। प्रत्यय विषय और उपाय उपेय भाव हेतु को, जो सह उपलम्ब नियम है उसका हेतु हो गया प्रत्यय विषय में उपाय उपेय भाव है। न अभेद हेतु को, अभेद के चलते दोनों का उपलम्ब एक साथ हो रहा है ये बात नहीं है, इति अभ्युपगंतव्यम स्वीकार्यम, ऐसे मानना पड़ेगा। टीका में सिद्धांत कहता है कि हम दृष्टांत भी देख देते हैं कि सहोपलम्ब होने पर भी अभेद नहीं होता है, व्यभिचार है। आपको कहते हैं सहोपलम्ब अर्थात तो अभेद है, व्यभिचार है उसमें। यथा चाक्षुष द्रव्य रूपस्य आलोक उपलम्ब नियम उपलब्धिकत्वेपि न आलोक अभेद। चाक्षुष द्रव्य और चाक्षुष द्रव्य में होने वाला जो रूप, मतलब चाक्षुष द्रव्य रूप, चाक्षुष द्रव्य रूपस्य, चाक्षुष द्रव्य और रूप, ठीक है दोनों को लिया जाएगा। चाक्षुष जो द्रव्य है और चाक्षुष जो रूप है, घट में रूप है और घट द्रव्य है, ये दोनों ही चाक्षुष होते हैं। चक्षुषा गृह दीदी चक्षुषा, ये दोनों का आलोक उपलम्ब नियत उपलब्धि कत्वेपि, आलोक से उपलम्भे सती नियत उपलब्धि हो, नियत उपलब्धि क, ये दोनों होंगे द्रव्य और रूप। आलोक है तो द्रव्य दिखेगा और ये रूप देगा। अच्छा द्रव्य तो बिना आलोक में भी ग्रहण होगा, स्पर्श से हो जाएगा, किंतु रूप तो नहीं होगा। इसलिए द्रव्य रूप, द्रव्य का रूप, ये चाक्षुष द्रव्य का रूप, रूप ही आलोक सह उपलम्ब होगा। चाक्षुष द्रव्य रूप से आलोक उपलम्ब नियत उपलब्धि कत्वे भी, घट का रूप आलोक के साथ बराबर हो गया क्या, अभेद हो गया क्या, नहीं हुआ। किंतु नियत उपलम्ब है, आलोक है तो रूप दिखेगा, आलोक नहीं है तो रूप नहीं दिखेगा। तो इसलिए तो दोनों सहोपलम्ब होने पर भी न आलोक अभेद, चाक्षुष घट का रूप ये आलोक के साथ अभिन्न नहीं है। इसलिए आप जो कहते हैं कि सहोपलम्ब होने से अभेद हो जाएगा, ये नहीं हुआ, अभी विचार हुआ। तथा जैसे ये हुआ, यथा कह करके दृष्टांत दे दिया, तथा अर्थस्य न ज्ञानाभेद, अर्थ ज्ञान के साथ अभेद ये नहीं है। भेद होने पर भी सहोपलम्ब हो जाएगा उपाय उपेय भाव से, तो सिद्धांत कहते हैं भेदे भी ग्राह्य ग्राहक भावे न नियम उपपत्ति। तो जो अर्थ हो गया वो ग्राह्य, और जो ज्ञान हो गया ग्राहक, तो ग्राह्य ग्राहक भाव ये दोनों का सहोपलम्ब होगा, ये नियम संभव है। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि ज्ञान क्षणिक है, ये दूसरों को क्षणिक अर्थात एक क्षण रहेगा तो एक क्षण में व्यापार होगा स्वजन्म। अर्थ अगर बाहर में रहेगा तो उसको ग्रहण कैसे करेगा, उसका तो एक ही व्यापार है, जन्म मात्र व्यापार। नच विज्ञानवादी कहता है ज्ञानस्य क्षणिकत्वात् स्व भिन्न ग्राह्य संबंध अयोग, ज्ञान क्षणिक होने से स्वस्मात् भिन्नम यद ग्राह्यम तेन सह संबंध असंभव, अयोग नहीं हो पाएगा, तो क्षणिक है व्यापार, जन्म मात्र व्यापार होगा, अन्य व्यापार नहीं हो पाएगा। सिद्धांत कहता है कि स्थायित्व, आप ज्ञान को क्षणिक मान करके ये बात कहते हैं, ज्ञान क्षणिक क्यों हो जाएगा, ज्ञान स्थायी है, इसलिए प्रथम क्षण उत्पन्न होगा आगे संबंध करेगा ही करेगा। स्थायित्वाद इति भाव, वास्तविक सिद्धांत कहेगा कि विषय है इंद्रिय सन्निकर्ष पहले होगा बाद में ज्ञान होगा। आप लोग कहते कि ज्ञान क्षणिक, ज्ञान पहले उत्पन्न होगा बाद में विषय के साथ संबंध होगा, वो क्यों होगा, ये तो पहले संबंध होगा, सन्निकर्ष पहले होगा, आगे ज्ञान की उत्पत्ति होगी। स्थायित्वाद इति भाव, तो इसलिए विज्ञानम, विज्ञानम अनेकार्थभ्यो भिन्नम। अच्छा सिद्धांती अनुमान देता है विज्ञानम अनेक अर्थेभ्यो भिन्नम, अर्थ नाना हो सकते हैं, विज्ञान के तो एक ही है, एकत्वात् गोत्ववत इति सत प्रतिपक्षम आह। वो लोग कहते हैं ज्ञेयो अर्थो ज्ञान अतिरेकेण असत असंभवात, ऐसा कहता है। तो सिद्धांत कहते हैं कि विज्ञानम एकार्थेभ्यो अनेकार्थेभ्यो भिन्नम, विज्ञान अर्थ से भिन्न है, अर्थात तो अर्थ भिन्न पदार्थ मानना पड़ेगा। क्यों कहते हैं विज्ञान एक है, अर्थ नाना है, और होने से, और दृष्टांत देता है गोत्ववत, गोतो जो है वो नाना गो से भिन्न है, गोतो नाना गो से भिन्न है, क्यों कहते हैं गोतो एकत्वात, तो गोतो में एकत्वात रहने से अनेक अर्थ, अर्थ अर्थात व्यक्ति, अनेक गो व्यक्ति से भिन्न है, इसी प्रकार के ज्ञान भी एक होने से वो अनेक अर्थ से भिन्न होगा। ये सत प्रतिपक्ष भी पूर्व सिद्धांति दे रहे हैं। अपिच भाष्य में अपिच घट ज्ञानम पट ज्ञानम इति विशेषण योरव घटपट योर भेद। घट ज्ञानम पट ज्ञानम विशेषण घटपट इसी में ही भेद है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है, अर्थात सिद्धांत यहाँ ज्ञान शब्द से वृत्ति ज्ञान को नहीं कह रहा है। अगर वृत्ति ज्ञान होगा, ज्ञान घटपट का ज्ञान वृत्ति ज्ञान, घटपट तो अलग हो गए, घट ज्ञान और पट ज्ञान ये दोनों वृत्ति ज्ञान एक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए सिद्धांत यहाँ कहता है कि घट ज्ञान पट ज्ञान विधि विशेषण योर घटपट योर भेद न विशेष्य ज्ञान से। यहाँ ज्ञान शब्द से चैतन्य ले रहा है जो कि वृत्ति में प्रतिबिंबित होने वाला है। न विशेष्य विशेष्य ज्ञान से, ज्ञान से अर्थात चैतन्य से, चैतन्य का जो साक्षी है, चैतन्य अर्थात साक्षी, साक्षी का कोई भेद नहीं है, ये तो घटपट विषय का ही भेद है। विशेष्य ज्ञान से, ज्ञान से अर्थात जो चैतन्य रूप का ज्ञान है, विशेष अज्ञान कहाँ, घट ज्ञान है, अज्ञान कहाँ जाएगा? आकार दिया है, आकार दिया है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि घट ज्ञान है ना, इसलिए यहाँ तो अज्ञान का कोई प्रकरण ही नहीं है। नहीं विश्वामित्र सूत्र चल रहा है 28। सूत्र 28 चल रहा है, 28 चल रहा है ना, 28 है। अपिच घट ज्ञान पट ज्ञान विधि विशेषण घटपट योर भेद न विशेष्य ज्ञानस्य, ज्ञानस्य विशेष्य ज्ञानस्य, विशेष हो गया ज्ञान, तो ज्ञान अर्थात चैतन्य साक्षी, साक्षी में कोई भेद नहीं है। टीका में नच हेतु असिद्ध, अच्छा सिद्धांति अनुमान दिया विज्ञानम अनेकार्थेभ्यो भिन्नम एकत्वात्, हेतु हो गया एकत्व। पूर्व पक्ष कहता है कि एकत्व यही असिद्ध है, विज्ञानम एक कैसे है, वो तो प्रतिक्षण बदलता जा रहा है, तो सिद्धांति विज्ञान को एक कह रहा है अर्थात साक्षी को कह रहा है, यहाँ साक्षी जो चैतन्य रूप है। तो हेतु असिद्धि ये नहीं है, ज्ञानम ज्ञानम इति एकाकार प्रतीतेर ज्ञान ऐक्य निश्चयात, ये जो ज्ञानम ज्ञानम इस प्रकार की प्रतीति हो रही है तो ज्ञान एक है। अभी पूर्व पक्ष कहे गए जो ज्ञानम ज्ञानम इस प्रकार के ज्ञान हो रहा है, वास्तविक ये ज्ञान एक है इसलिए नहीं है, ज्ञान तो जाति को लेकर के हो रहा है, कहीं जाति को लेकर के ऐक्य ज्ञान कहा जाता है। न च सा जाति विषया, पूर्व पक्ष कहता है कि जो ऐक्य ज्ञान हो रहा है वो तो जाति को विषय करता है। सिद्धांति कहता है कि व्यक्ति भेद अनिश्चया, जाति को विषय करेगा अगर व्यक्ति में भेद आए तो, जो चैतन्य रूप ज्ञान है उसमें व्यक्ति भेद ही निश्चय नहीं हुआ तो जाति को क्यों कहेगा वो? जहाँ व्यक्ति भेद निश्चय है उसमें एक जाति मानेंगे तो जाति विषय ऐक्य ज्ञान कहा जा सकता है। इसको न विशेष्य सिद्धांत इसको भाष्य में कहा, न विशेष्य ज्ञानस्य, ज्ञानस्य यथा चैतन्य रूप ज्ञानस्य, यथा शुक्लो गौः कृष्णो गौः रीति शौक्ल्य कार्ष्ण्येरेव भेदो न गोत्वस्य, गोत्व में कोई भेद नहीं। द्वाभ्याम च भेद एकस्य सिद्धो भवति, दो से दो अर्थ से भेद एक ज्ञान में सिद्ध होता है, और एक ज्ञान एकस्मात् द्वयोः, एकस्मात् ज्ञानात् द्वयोः विषयोः भेद, तो इसलिए तस्मात् अर्थ ज्ञानयोर् भेद, दो से एक भिन्न होता है, एक से दो भिन्न होते हैं। और आप कहते हैं चार विषय एक ज्ञान सब एक हो जाएंगे, तो ज्ञान अर्थ समान कैसे होगा? टीका में घटादेश चैतन्याद भेदम उक्तो उक्त्वा, घटादि चैतन्य से भिन्न है ऐसा कह करके, अब तो जो ज्ञान ज्ञान शब्द व्यवहार होता था उसको चैतन्य, तो भेदम उक्त्वा उक्त्वा वृत्ति ज्ञानात भेदम आह, ये जो विषय है वो वृत्ति ज्ञान से भी भिन्न है, चैतन्य से तो साक्षी से तो भिन्न है, वृत्ति ज्ञान से भी भिन्न है। भाष्य में तथा घट दर्शनम पटस्मरणम इति अत्रापि प्रतिपत्तव्यम, घट का दर्शन हुआ, घट का स्मरण हुआ, यहाँ जो विशेषण है घट, ये दोनों में बराबर है, किंतु विशेष्य यहाँ दर्शन स्मरण ये भिन्न हुआ, ये जो विशेष्य है ये वृत्ति ज्ञान, साक्षी ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं हो पाएगा, वृत्ति भिन्न हो जाएगी। घट दर्शनम घट स्मरणम इति अत्रापि प्रतिपत्तव्यम, जानना चाहिए, अर्थात यहाँ भी भेद है ये जानना चाहिए। अत्रापि विशेष्ययोरेव दर्शन स्मरणयोर भेदो न विशेष्य विशेषणस्य घटस्य, यहाँ विशेष्य है दर्शन और स्मरण, इन्हीं का ही भेद जानना है, घट जो विशेषण है उसका भेद नहीं है। यथा क्षीर गंध क्षीर रस, इसी विशेष्ययोरेव गंध रसयोर भेदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत्, क्षीर गंध क्षीर हो गया विशेषण, क्षीर रस क्षीर हो गया विशेषण, यहाँ विशेष्य गंध रस विशेष्य में भेद है, विशेषण क्षीर में कोई भेद नहीं है। टीका में घटो द्वाभ्याम भिन्न एकत्वात् क्षीरवत्, अच्छा घटो द्वाभ्याम भिन्न, घट दो से भिन्न है, दो से किससे किससे भिन्न है, दर्शन और स्मरण से, घटो द्वाभ्याम भिन्न दर्शन स्मरण से भिन्न, क्यों, कहते हैं घट एक है क्षीरवत, जैसे क्षीर विशेषण एक हुआ रस गंध दोनों से भिन्न हुआ, तो इसी प्रकार के ज्ञान भिन्न अर्थ अनंगीकारे सिद्धांती, और कहता है कि ज्ञान से भिन्न अगर अर्थ आप नहीं मानेंगे स्वशास्त्र व्यवहार लोपम बाधकम आह, आपका शास्त्र का भी बाध होगा और व्यवहार का भी लोप हो जाएगा, ये सब बाधक आएंगे। अपिच दिखाता है सिद्धांत इसका, द्वयोर विज्ञानयोः पूर्वोत्तर कालयोः स्व संवेदनेन एव उपक्षिणयोर इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति ही, द्वयोर विज्ञानयोः दो ज्ञान पूर्व क्षण में उत्तर क्षण में पूर्वोत्तर कालयोः, ये दोनों ज्ञान स्व संवेदनेन एव उपक्षिण उपक्षिणयोर, वो लोग कहते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होगा और वो अपने आप को जानेगा, स्व संवेदन तो मतलब कर्तिकर्म अर्थात वही करता है वही कर्म है अपने आप को जानता है, वो कहते हैं स्व संवेदन उनका, तो स्वेन स्व स्व एव ज्ञायते, इतने में ही ज्ञान एक क्षण रहेगा उत्पन्न होकर के अपने आप को प्रकाश करेगा, इतने में ही वो चरितार्थ हो गया, अन्य व्यापार और नहीं कर पाएगा। और जिस समय में एक ज्ञान है उत्पन्न हो गया और अपने आप को जान लिया, दूसरे क्षण में जो दूसरा ज्ञान आएगा तो प्रथम ज्ञान चला ही गया, जाने से एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को ग्राहक बनेगा नहीं होगा, तो इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को जानेगा नहीं, ततश्च उससे क्या होगा, विज्ञान भेद प्रतिज्ञा, आप जो विज्ञान भिन्न है कहते हैं, एक विज्ञान दूसरा विज्ञान से भिन्न है इसको कौन जाना, सिद्धांति पूछता है, क्योंकि अगर एक विज्ञान दूसरा विज्ञान को जानेगा तब कह सकता है कि आप मेरे से भिन्न है, अथवा ये दोनों ज्ञान से कोई तीसरा होगा वो कहेगा कि आप दोनों परस्पर में भिन्न है, ये ज्ञान तो एक दूसरे को भी जान नहीं पाएगा, सब क्षणिक है, तो इसलिए आप जो कहते हैं कि विज्ञान भेद है प्रतिज्ञा करते हैं ये कैसे, ये तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, और क्षणिकत्व आदि धर्म प्रतिज्ञा सब क्षणिक है, ये क्षणिक जो कहेगा कोई स्थायी पदार्थ तो होगा तभी तो कहेगा यह क्षणिक है, क्षणिक स्वयं को कैसे क्षणिक कह देगा, जैसे हो गया कि अर्थात सुसुप्ति में वो जानता था कि मैं सोया हूं, अतः उस समय में अगर वो मैं सोया हूं जानेगा फिर उसका सुसुप्ति कैसे हुआ, इसी प्रकार की मैं क्षणिक हूं ये अगर मतलब आगे का समय देखे तो कहेगा कि ये क्षणिक है, तो जो नहीं देखेगा वो कैसे कहेगा कि वो क्षणिक है बोल करके, क्षणिकत्व आदि धर्म प्रतिज्ञा ये भी संभव नहीं होगा। दूसरा स्वलक्षण, स्वलक्षण अर्थात सर्वतो व्यावृत स्वरूपम एव लक्षणम, इसको कहते हैं स्वलक्षणम, अर्थात केवल उसी का एटिका में दिया है, सर्वतो व्यावृत व्यक्ति मात्रत्व स्वलक्षणम, तीन चार पंक्ति के आगे व्यक्ति मात्र यही स्वलक्षण है, तो ये आप कहते हैं कि सर्वतो व्यावृत व्यक्ति मात्र तो मोह ही उसका लक्षण है, ये लक्षण का व्यवहार कौन करेगा? ये तो क्षणिक है, उसका जो लक्षण है क्या लक्षण है? कहते हैं स्वरूप ही लक्षण है, ये लक्षण का आवश्यकता क्या है? वो तो स्वयं आया गया, तो ये लक्षण से वृथा है। यहाँ तक टीका में देख लेंगे, जहां तक भाष्य गया यहाँ तक टीका देख लेंगे। क्रमिकयो हो स्वप्रकाशयो हो क्षणिक ज्ञानयोर मिथो ग्राह्य ग्राहकत्वम अयुक्तम अनभ्युपगतम च। क्रमिकयो हो, क्रमिक एक के बाद एक ज्ञान आएंगे, वो लोग कहते हैं संतान, ज्ञान का संतान। स्वप्रकाशयो हो अर्थात तो दूसरा कोई इनका प्रकाश का आवश्यक नहीं है, स्वयं स्वयं को प्रकाश कर देगा। वेदांती भी स्वप्रकाश कहता है, वो लोग भी स्वप्रकाश कहते हैं, किंतु उनका स्वप्रकाश में कर्तृकर्म भाव है, विषय विषय भाव है। वेदांति का जो चैतन्य को स्वप्रकाश कहता है वहां विषय विषय भाव नहीं है, इतर ज्ञान को इतर प्रकाश को अपेक्षा नहीं करके प्रकाशमान होना। तो मैं जान रहा हूं तो अर्थात तो मैं अपने आप को जानने के लिए दूसरे का आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की स्थिति। क्रमिकयो हो स्वप्रकाशयोर क्षणिक ज्ञानयोर, उनका मत में ज्ञान क्षणिक है। मिथो ग्राह्य ग्राहकत्वम अयुक्तम, परस्पर में ग्राह्य ग्राहकत्व ये हो नहीं पाएगा क्योंकि क्षणिक है, और अनभ्युपगतम च ये भी मानते भी नहीं कहते क्षणिक है। तथा च तयोर भेद प्रतिज्ञा न युक्ता, भेद जो आप कहते हैं ये संभव नहीं होगा, क्योंकि भेद ज्ञान होने के लिए धर्मी प्रतियोगिनोर मिथ परेण च अग्रहेण भेद ग्रह अयोगा। धर्मी और प्रतियोगी अगर दो ही व्यक्ति है और दोनों परस्पर को जान रहे हैं तब कह सकते हैं कि हम अपने आप से भिन्न है, तो धर्मी प्रतियोगी मिथ अगर ग्रह न हो रहा है तो भेद हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों किसी परेण कोई तृतीय ग्रहण करेगा तो भी कह देगा कि दोनों परस्पर भिन्न है। तो आपका तो धर्मी प्रतियोगी मिथ में नहीं है, परेण भी नहीं है, अग्रहण भेद ग्रह अयोगा, भेद कैसे कह देगा? तथा च तयोर भेद ग्राहक स्थायी आत्मा तद भिन्ना एष्टव्य एव एष्टव्य। इसलिए सिद्धांत कहता है कि तयोर भेद ग्राहक ये दोनों भिन्न है ज्ञान, इनको कहने के लिए कि स्थायी आत्मा तद भिन्न अर्थात दोनों ये ज्ञान से भिन्न एव एष्टव्य मानना पड़ेगा, तभी भेद सिद्ध होगा। दूसरा आप लोग कह देंगे क्षणिक, ये सर्वम क्षणिकम, तो दृष्टांत दे देते हैं दीपकलिका जैसे है, जो सत है वो सब क्षणिक है, यत सत तत् क्षणिकम संत च इमे भावा, दृष्टांत दे देते हैं यथा दीपकलिका। तो सिद्धांत कहता है कि आप जो अनुमान करते हैं, अनुमान में हेतु है, दृष्टांत है, साध्य है, तो ये सब पक्ष साध्य हेतु दृष्टांत भेद अभाव है, आपका तो सब ज्ञानी है। भेद अगर नहीं हुआ, इदम क्षणिकम असत इति प्रतिज्ञा न युक्ता, आप पहले सब विषय को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद आगे प्रतिज्ञा करेंगे, और ये क्षणिक जब ग्रहण किए तो आगे चला गया, ये प्रतिज्ञा किया कैसे जाएगा? न युक्ता, तो ये हो गया। भाष्य में दिया था विज्ञान भेद प्रतिज्ञा ये न संभवती, आगे क्षणिकत्व आदि धर्म प्रतिज्ञा न संभवती, आगे कहते हैं स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। स्वलक्षण के लिए कहते हैं सर्वतो व्यावृतम व्यक्ति मात्रत्वम स्वलक्षणम, शासनादि मत्वम ये स्वलक्षण नहीं है, क्योंकि सर्वतो व्यावृत व्यक्ति मात्र में रहेगा ये नहीं, तो सभी को में रह जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति का लक्षण अलग अलग होगा, इसको स्वलक्षण कहा जाएगा, अर्थात स्वस्वरूपम एव लक्षण, इसको स्वलक्षण कहते हैं। और अनेक अनुगतम सामान्यम अतद व्यावृत रूपम इति, ये हो गया सामान्य लक्षण। अनेक अनुगतम, अनेक में रहेगा तो सामान्य लक्षण होगा, अतद व्यावृत व्यावृत्ति रूपम, अतद व्यावृत्ति रूपम है ना, सामान्यम अतद व्यावृत्ति रूपम अर्थात ये स्वलक्षण नहीं है, अतद व्यावृत्ति अर्थात तद से व्यावृत्ति इस प्रकार की नहीं है, तो अतद व्यावृत्तिम अनेक में रहेगा, इसलिए सब दूसरों से भिन्न मतलब व्यावृत्ति नहीं होगा, सब में अनुगत होकर के रहेगा, एक अनुगत होगा और एक व्यावृत्त होगा, जो स्वलक्षण है ये व्यावृत्त है और कहीं नहीं रहेगा, किंतु जो सामान्य लक्षण होगा वो अनेक में अनुगत होगा, वो व्यावृत नहीं होगा। अतद व्यावृतम, तद व्यावृतम नहीं होगा। इति प्रतिज्ञा जो सब आप करते हैं ये न युक्ता। सर्व अनेकार्थानां ज्ञान मात्रत्वे मिथः परेण वा दुर्ज्ञानत्वात् उत्तर नील ज्ञान वाष्यम। सर्व ज्ञान, सर्व अनेकार्थानां ज्ञान मात्रत्वे, जितने सारे नाना विषय हैं सब तो ज्ञान रूप हो गए, होने से मिथः परेण वा दुर्ज्ञानत्वात्, तो ज्ञान तो एक पर दूसरों को जान नहीं पाएगा और कोई तीसरा भी नहीं है दुर्ज्ञानत्वात्। अभी उत्तर नील ज्ञानम वाष्यम अर्थात वासना से जन्यम, और पूर्व नील ज्ञानम वासकम, पूर्व में एक नील ज्ञान हुआ उससे वासना हुआ उससे उत्तर नील ज्ञान होगा। वो कहते हैं कि वासना से आगे चलेगा, वासना तो अनादि है इसलिए बाहर विषय मानने का आवश्यक नहीं है। सिद्धांति कहते हैं कि पूर्व ज्ञान वासकम उत्तर ज्ञान वाष्यम ये परस्पर वार्ता अनभिज्ञ जहाँ होता है ये कैसे होगा, वास्य वासक भाव कैसे होगा, सब तो क्षणिक है। ये प्रतिज्ञा वासकम इति प्रतिज्ञा न युक्ता, तय और भिन्न से ज्ञातुर अभावात्, ये दोनों तो भिन्न है और एक क्षण में नाश हो गए, कोई स्थिर ज्ञातु तो नहीं है, नहीं रहने से वास्य वासक भाव नहीं रहेगा। मूल में कहते हैं स्वलक्षण सामान्य लक्षण वास्य वासकत्व, आगे अविद्या उपप्लव, अविद्या उपप्लव आगे सद असद धर्म आगे बंध मोक्षादि प्रतिज्ञाश्च स्व शास्त्रगतास्ता हियरन, इतने सारे सब नाश हो जाएगा। अविद्या उपप्लव टीका में कहते हैं किंच अविद्या उपप्लव, उपप्लव का अर्थ अविद्या संसर्ग, अविद्या का जो संसर्ग होता है तो क्या होता है उसे कहते हैं तेन नीलम इति सद धर्म और नर विषाणम इति असत धर्म और अमूर्तम इति सदसत धर्म, सद में भी अमूर्त रहेगा असद में भी अमूर्त रहेगा। जो नर विषाण है ये सत है और जो नीलम हुआ उसको सत कहा, तेन नीलम इति सत, नर विषाण जो है वो असत कह दिया, अमूर्तत्व नर विषाण भी असत है और कहीं अमूर्त कुछ होते हैं सत भी अमूर्त होते हैं, वायु इत्यादि जैसा कहेंगे धर्माधर्म इत्यादि अमूर्त हो जाएंगे। अमूर्तम इति सदसत धर्म, अमूर्तत्व ये सत में भी रहेगा असत में भी रहेगा। सतो विज्ञानस्य असतो नर विषाणस्य वा अमूर्तत्वादि प्रतिज्ञा दुर्लभा, सत जो विज्ञान है वो भी अमूर्त है, असत जो नर विषाण है वो भी अमूर्त है, इसलिए सदसत अमूर्तम सदसत दोनों में रहेगा उसको दिखा दिए। सत विज्ञान भी अमूर्त है नर विषाण असत भी अमूर्त है, इस प्रतिज्ञा दुर्लभा। तो क्यों नहीं बनेगा प्रतिज्ञा, सिद्धांत कहता है कि अनेक अर्थ ज्ञान साध्यत्वात्, अनेक अर्थ को विषय करने वाले ज्ञान से ये सब प्रतिज्ञा बनेगा, तो ज्ञान तो क्षणिक है नाना अर्थ को विषय नहीं कर पाएगा। अनेन अज्ञानेन अस्य बंधो ज्ञानेन अस्य मोक्ष इति च प्रतिज्ञा बहुअर्थ ज्ञान साध्या, अज्ञान से बंधो होता है ज्ञान से मोक्ष होता है, इस प्रकार की जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान का भी तो अर्थ नाना हो गया, और आपका मत में तो ज्ञान क्षणिक होने से वो नाना अर्थ को विषय नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाना अर्थ हो जाएगा तो ज्ञान अर्थ अभिन्न होकर के ज्ञान को भी नाना होना पड़ेगा, इसलिए जहाँ विषय नाना कह देंगे ज्ञान को भी नाना मानना पड़ेगा। आदि पदेन सामान्यत इष्टम ग्राह्यम अनिष्टम त्याज्यम, मूल में कहा ना बंध मोक्ष आदि प्रतिज्ञाश्च, भाष्य में कहा तो आदि पद से कहते हैं आदि पदेन सामान्यत इष्टम ग्राह्यम, जो इष्ट है वो ग्राह्य है और जो अनिष्ट है वो त्याज्यम। इति शिष्य हितोपदेश अनेक ज्ञान साध्यो गृहित, शिष्य को जो हितोपदेश करेंगे ये भी अनेक ज्ञान से साध्य, अर्थात जो उपदेश करेगा उसको भी अनेक ज्ञान से उपदेश आएगा, और गृहित शिष्य को भी अनेक ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, तो फिर ज्ञान तो एक नहीं हुआ क्षणिक नहीं हो पाएगा। तस्मात् प्रतिज्ञादि व्यवहाराय ग्राह्य ग्राहक भेदो अंगीकार्य इत्यर्थ है, इसलिए प्रतिज्ञा ये सब आप जो करते हैं ये सब के लिए भी ग्राह्य ग्राहक में भेद मानना पड़ेगा, ज्ञान विषय में भेद मानना पड़ेगा। ज्ञानार्थ और भेदे युक्ति अंतरम अस्ति इत्याह, और भी युक्ति है। एक तो युक्ति हो गया कि आपका सारे प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएंगे अगर आप भेद नहीं मानेंगे तो, और भी युक्ति है भाष्य में, किंच अन्यत विज्ञानम विज्ञानम इति अभ्युपगच्छता बाह्यो अर्थ स्तंभ कुड्यम इति एवं जातीय कस्मा न अभ्युपगम्यत इति वक्तव्यम त्वया वक्तव्यम। विज्ञानम विज्ञानम आप सब क्षणिक विज्ञान विज्ञान मानते हैं, इस प्रकार की अभ्युपगच्छता त्वया आप मानते हो जो आपके द्वारा। बाह्य अर्थ स्तंभ कुड्यम इति एवं जातीयकम, बाहर में अर्थ है, स्तंभ है, कुड्य है, ये सब बाहर में जो अर्थ है इस प्रकार के क्यों स्वीकार नहीं करते? विज्ञान विज्ञानम स्वीकार करते हैं, अर्थ क्यों स्वीकार नहीं करते? आपको ये बात कहना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहेगा कि विज्ञानम अनुभूयते, ज्ञान का तो अनुभव हो रहा है, कौन अनुभव करेगा? ज्ञान ही ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं। तो सिद्धांत कहते हैं कि इति चेद बाह्यो अर्थो अनुभूयते एव इति उक्तम अभ्युपगन्तु, अर्थ बाहर में है ये भी तो अनुभव हो रहा है, तो अनुभव से अगर ज्ञान को मान रहे हैं तो अनुभव से बाहर में अर्थ को भी स्वीकार करना होगा। टीका में ज्ञानवद अर्थस्य अपि अनुभव विषय विशेषात अनुभव अविशेषात स्वीकार युक्त इत्यर्थ। सिद्धांत कहते हैं ज्ञानवत आप ज्ञान को स्वीकार करते हैं क्योंकि अनुभव होता है, से इसी प्रकार की अनुभव अविशेषात अर्थ का भी अनुभव हो रहा है, ज्ञान का अनुभव हो रहा है तो उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो अर्थ का भी अनुभव हो रहा है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए था, तो स्वीकार युक्त इत्यर्थ है। सिद्धांति कहा पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं क्योंकि ज्ञान अपने आप को जान लेता है, वो चेतन पदार्थ है। विषय इस प्रकार के विषय को स्वीकार करेंगे, विषय अपने आप को जान रहा है क्या? नहीं जान रहा है तो क्यों स्वीकार करेंगे? स्व विषयत्वाद विज्ञानम स्वीक्रियते, विज्ञान इसलिए स्वीकार किया जाता है कि स्व विषय अपने आप को विषय कर लेता है, न अर्थ, अर्थ तो नहीं करेगा। पर ग्राह्यत्वात इति संकते, विषय तो दूसरों के द्वारा ग्रहण होता है इसलिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाष्य में पूर्व पक्ष इसको कहता है अथ विज्ञानम प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपवत स्वयमेव अनुभूयते न तथा बाह्यो अपि अर्थ इति चेत्। विज्ञान प्रकाश रूप है प्रदीपवत, इसलिए स्वयमेव अनुभूयते, किंतु बाह्य जो अर्थ है वो प्रकाशमान नहीं, प्रकाश रूप नहीं है, नहीं होने से वो ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा अपने आप के द्वारा तो फिर मानने का कोई आवश्यक नहीं है, बाह्य अर्थ नहीं है न तथा बाह्य अर्थ। सिद्धांत टीका में कह रहे हैं विरुद्धम स्वीकृत्य अविरुद्धम त्यजता, विरुद्ध को स्वीकार करके अविरुद्ध पदार्थ को त्याग करने वाला बौद्ध तन ये न बौद्ध अनुयायी के द्वारा मौढ़्यम दर्शितम, आप तो केवल मूढ़ता को ही दिखा दिए। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि स्वयं होता है मौढ़्यम, मूढ़स्य भाव मौढ़्यम, बौद्ध तनय के द्वारा आपके द्वारा केवल मूढ़ता ही दिखाया गया है, विरुद्ध पदार्थ को ग्रहण करते हैं अविरुद्ध को त्याग करते हैं। भाष्य में अत्यंत विरुद्धाम स्वात्मनि क्रियाम अभ्युपगच्छ अभ्युपगच्छसि अग्निर आत्मानम दहति इतिवत्, अविरुद्धं तु लोक प्रसिद्धम स्वात्म व्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्यो अर्थो अनुभूयते इति न इच्छसि अहो पांडित्यम महद्दर्शितम्। अत्यंत विरुद्धाम विरुद्ध स्वीकार करते हैं बात को, क्रिया अत्यंत विरुद्धाम क्रियाम कहाँ स्वात्मनि, अत्यंत विरुद्धाम स्वात्मनि क्रियाम आगे दे दिया क्रियाम, वही क्रियाम है अत्यंत विरुद्धाम, अत्यंत विरुद्धाम स्वात्मनि क्रियाम अभ्युपगच्छसि आप मानते हैं जैसे, तो आत्मानम अग्निर दहति अग्नि आत्मा को दहती, अत्यंत विरुद्ध है, जैसे अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर पाएगा इसी प्रकार के निष्क्रिय निर्गुण आत्मा में क्रिया भी नहीं हो पाएगा, तो ये अत्यंत विरुद्ध बात को आप ग्रहण करते हैं। और अविरुद्धम तो लोक प्रसिद्धम, जो लोक में प्रसिद्ध है अविरुद्ध भी है उसको त्याग करते हैं, क्या पदार्थ? स्वात्म व्यतिरिक्त न विज्ञान न, स्वयं हो गया चैतन्य रूप, उससे व्यतिरिक्त हो गया वृत्ति ज्ञान, तो उसके द्वारा बाह्य अर्थ का अनुभव हो रहा है, तो स्वात्म व्यतिरिक्त न विज्ञानेन, विज्ञानेन अर्थात वृत्ति ज्ञानेन बाह्यो अर्थ अनुभव अनुभूयते, ये सर्वलोक प्रसिद्ध है और अभिरुद्ध भी है। स्वात्म अर्थात चैतन्य, चैतन्य के से भिन्न हो गया वृत्ति ज्ञान और वृत्ति ज्ञान से बाह्य अर्थ अनुभव होता है, ये सर्वलोक प्रसिद्ध है अभिरुद्ध है। तो न इच्छसि, आप इसको नहीं चाहते हैं, विरुद्ध अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। अहो महद पांडित्यम दर्शितम, महान पांडित्य आपने दिखाए। टीका में ज्ञानम स्ववेद्यम इति अंगीकृत्य मौर्ख्यम आपादितम। तो ज्ञानम स्ववेद्यम इस प्रकार की स्वीकार करके आप तो केवल मूर्खता को ही दिखा दिए। कैसे? वस्तुतः स्ववेद्यतम अयुक्तम, स्ववेद्य कर्मकर्त्री विरोध होता है सामान्यतया कह देते हैं, स्ववेद्यतम ज्ञान, ज्ञान को ग्रहण करेगा ये अयुक्तम, ये हो ही नहीं पाएगा, इसलिए आप स्ववेद्य स्वीकार करके केवल मूर्खता को ही दिखाए। भाष्य में न च अर्थ व्यतिरिक्त अर्था व्यतिरिक्तमपि विज्ञानम स्वयमेव अनुभूयते स्वात्मनि क्रिया विरोधादेव। अर्थ से अव्यतिरिक्त ज्ञान होगा बोध मानता है, होने पर भी अर्थ अव्यतिरिक्तमपि विज्ञानम, अर्थ से भिन्न नहीं है जो विज्ञान, वो विज्ञान को भी स्वयमेव अनुभूयते, स्वयं विज्ञान है विज्ञान को अनुभव कर लेगा, ये संभव नहीं है। स्वात्मनि क्रिया विरोधात, स्व विषय का क्रिया स्व में नहीं हो पाएगा। टीका में कर्तारम क्रिया, सिद्धांत कह दिया कि स्व विषय का क्रिया स्व में नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसे क्रिया कर्ता कर्म ये सब हम नहीं मानते हैं, आप जैसे हमारे ऊपर दोष देते हैं कि स्व संवेद्य का अर्थ है कि स्व कोई करता है और स्व कोई कर्म होगा, उसमें एक ज्ञान क्रिया होगी, इस प्रकार के हम नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको पहले सिद्धांत अपना बात कहता है, क्या पूर्व पक्ष कहेगा कर्तरी क्रिया क्रियां प्रति गुणभूते प्रधानत्वाख्य कर्मत्व अयोगात स्वकर्तृक वेदन कर्मत्वम असद इत्यर्थ। सिद्धांती जो कह दिया कि स्वात्मनि क्रिया विरोधात स्वयं स्वयं के द्वारा अनुभव होता है ये नहीं होगा, इसी को स्पष्ट करता है। कर्तरी क्रियां प्रति गुणभूते, क्रिया के प्रति गुण होता है कर्ता, क्यों क्रिया प्रधान हो जाएगा और कर्ता हो जाएगा गौण, और कर्ता का ईप्सिततम क्या होता है कर्म, तो ईप्सिततम होने से वो भी प्रधान हो जाएगा। क्रिया तो प्रधान है, क्रिया किस लिए होती है कर्म को प्राप्त करने के लिए, इसलिए क्रिया के मतलब क्रिया आगे आएगा कर्म, आगे आएगा कर्ता, कर्म को प्राप्ति करने के लिए ही क्रिया हुआ। तो स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है अर्थात वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, किंतु क्रिया कर्म आगे जाकर के करता है, अर्थात क्रिया सबसे प्रधान है, उसी के लिए कर्म इत्यादि सब कारक। तो कर्म होने के बाद आगे फिर उस कर्म को प्राप्त करने के लिए कर्ता उद्यम करेगा। तो कर्तरी क्रियां प्रति गुणभूते, कर्तरी गुणभूते समानाधिकरण, क्रिया के प्रति गुण हो गया कर्ता, और प्रधान प्रधानत्वाख्य कर्म, कर्म हो गया प्रधान। तो ये जो कर्ता जो कि गुण हो गया, वो कर्म जो प्रधान है, जो गुण है वो प्रधान कैसे हो जाएगा, कर्ता गौण है कर्म प्रधान है, तो जो गौण है वो प्रधान कैसे हो जाएगा, जो कर्ता है वो कर्म हो जाएगा, आप कहते हैं ये संभव नहीं है। कर्मत्व अयोगात, इसलिए स्व कर्तृक वेदन का कर्म स्वयं हो जाएगा ये असत। स्वकर्तृक वेदन स्वयं कर्ता है वेदन का, और उसी का कर्म भी स्वयं हो जाएगा, जो गौण है वो प्रधान हो जाएगा, ये संभव नहीं है असद इत्यर्थ, ये बात ठीक नहीं है। अभी अच्छा ठीक है, आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्